1 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De politie heeft een Nederlandse vrouw opgepakt voor betrokkenheid bij de moordaanslag op een Spaanse politicus eind vorig jaar. Volgens Spaanse media werd ze ergens in Nederland opgepakt op basis van een Europees arrestatiebevel, maar waar precies is niet duidelijk. De vrouw wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag op de voormalig leider van de rechtspopulistische partij Vox. Hij werd in november vorig jaar neergeschoten, waarschijnlijk door een huurmoordenaar. Hij brak zijn kaak, maar overleefde de aanslag. Het aantal keer dat werknemers gingen staken is vorig jaar opnieuw gestegen. Vorig jaar werd 52 keer het werk neergelegd. Volgens het CBS gebeurde dat nog nooit zo vaak in de afgelopen 50 jaar. Het aantal medewerkers dat meedoet aan een staking neemt juist af. De afgelopen jaren daalde het aantal deelnemers naar 17.000 stakers vorig jaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema is een beetje gespannen voor de dodenherdenking op de Dam komende zaterdag. In Nieuwsuur zegt Halsema dat ze bang is voor onaangekondigde demonstraties op een breekbaar moment. Daarmee bedoelt ze de 2 minuten stilte tijdens de herdenking. Er geldt daarom onder meer een demonstratieverbod. Experts zijn daar kritisch over. Omroep Poont trekt een documentaire terug. Die zou vandaag worden uitgezonden en gaat over het diabetesmedicijn Ozempic, dat ook soms gebruikt wordt als afslankmiddel. De omroep werd door de inspectie gewaarschuwd. De uitzending zou te veel reclame zijn. En reclame maken voor medicijnen is verboden. Het weer, er valt in het westen een enkele bui. Verder is het droog en staat er weinig wind. En het is zo'n 12 graden. Overdag zon en 20 tot 27 graden. Met later een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Welke keuze vrouwen ook maken, fulltime, parttime of dat ze helemaal niet werken, ze doen het voor mijn gevoel gewoon nooit goed. Of en hoeveel vrouwen werken en zorgen is wat mij betreft alles behalve een individuele keuze. En als ik dan zie dat er onnodig belastinggeld wordt verspeeld aan een ineffectieve en seksistische campagne, dan doet dat wel een beetje pijn. En taken die misschien geen bijdrage leveren aan het bruto nationaal product kunnen wel degelijk ongelooflijk waardevol zijn. Dit is de hartslag van Amy Jane Gielen. Beleidsexpert, LinkedIn-activist, promovendus. In rake columns op LinkedIn bekritiseerde ze vorig jaar een overheidscampagne waarin vrouwen werden aangemoedigd meer te gaan werken. Ze schreef: "Lieve man, lieve overheid, tijd om in actie te komen. Het is volgens Amy Jane juist niet aan de vrouwen om iets te doen. We moeten het hebben over de waardering voor onbetaald werk. De heilige graal van de 5-daagse werkweek en de kosten voor kinderopvang." Met haar LinkedIn-activisme won ze begin deze maand de Carla Adsema Soroptimist Publieksprijs. En ze is bezig met een nieuw boek, Fix het systeem, niet de vrouw. Ik praat met haar over de rauwe werkelijkheid van werk en zorg en bij wie de bal nu eigenlijk echt daadwerkelijk ligt. En ik ben benieuwd hoe ze zelf de taakverdeling thuis aanpakt. Redouane Aïdouane. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Amy. Een hele goede nacht. Dankjewel. Ja, je zit er en het is nacht buiten en je straalt helemaal. Je ziet er heel goed uit. Dus complimenten daarvoor. Dankjewel. Ja, de taakverdeling thuis. Je bent, zoals we omschreven, echt wel een activist, beleidsmaker. Je raken columns op LinkedIn. Maar even terug naar de vraag. Hoe ziet jouw taakverdeling er thuis uit? Op zich best wel goed, in tegenstelling tot wat mensen denken op basis van LinkedIn. Want ik heb mijn man aangesproken, ik zei lieve man, in mijn LinkedIn-columns. Maar de zorg is bij ons best wel goed verdeeld. Wij zijn wel een samengesteld gezin, dus dat brengt soms een andere dynamiek met zich mee. Maar zeker wat onze jongste kind betreft, zou ik eigenlijk wel durven stellen dat de zorg misschien wel in de balans naar hem toe uitslaat. Maar dus, ja, het is natuurlijk meer dan de zorg voor kinderen. Het is ook het huishouden en dat soort dingen. Maar ik vind dat we dat eigenlijk wel redelijk goed op orde hebben. Ja, en heeft dat een tijdje geduurd voordat je hem redelijk op orde hebt? Was het moeilijk om het te realiseren hoe je het hebben wil? Nou ja, wat bij ons dus een rol speelde is dat wij een samengesteld gezin zijn. Dus ik had mijn oudste dochter al. En ik was gewend om daarvoor bijvoorbeeld altijd op het schoolplein te staan. En heel veel vrijwilligersactiviteiten te doen. En altijd mee te helpen op school. En dan was hij altijd degene die zei, ja, hallo, je werkt al fulltime. Want ik deed dan heel veel ook 's avonds. Als zij bijvoorbeeld op bed lag, ging ik dan werk inhalen, zeg maar. Om wel om 2:30 op dat schoolplein te kunnen staan. En dan zegt hij, en ga je ook nog luizen pluizen? En ga je ook nog mee op excursie? En ga je ook nog in die ouderraad zitten? Dus hij had meer zoiets van, misschien kan je ook wel een beetje minder doen. Dus daar hebben we wel een beetje een balans in moeten vinden. Heel fijn. Heel ja, fijn. Zeker. Dan heb je dat gewoon heel goed geregeld, Thijs. En jij vindt dat vrouwen dit op grotere schaal ook moeten doen. Wat is er nu eigenlijk mis met het systeem? Heb je even? Ik heb een uur de tijd, want ik ben hier om jou beter te leren kennen. Als je koffie nodig hebt om nog wakker te blijven, let me know. Ik heb ook een glas water, thee. Maar ik ben hier om jou gewoon wat beter te leren kennen. En het systeem, ja, dat kraakt een beetje volgens jou. Waar zit het hem in? Het is een combinatie van factoren. Bijvoorbeeld belastingtechnisch. Op het moment dat je als vrouw, maar ook als man, meer wil gaan werken, dan verlies je vaak allerlei toeslagen. Dus meer werken loont financieel vaak niet. Of dat je een hele dag extra moet werken voor 5 of 10 euro netto. Ja. Nou ja, ik kan me dan voorstellen dat heel veel mensen dan zeggen, laat maar zitten, dan kies ik voor mijn kind en dan blijf ik thuis. Dus dat is op zich een logische gedachte. Vind ik ook. Ja. En laten we wel wezen, er is volgens mij ook helemaal niks mis met zorgen voor je kinderen. Ik vind het heel raar dat daar nu bijna een soort schaamtegevoel van moet ontstaan. Over moet ontstaan van ja, ik zorg voor mijn kinderen. Of ik zorg gedeeltelijk voor mijn kinderen. Lijkt me alleen maar heel erg mooi. Ik bedoel, ze zijn er maar 1 keer klein. Inderdaad. En het is ook juist heel belangrijk, zeker in dat eerste levensjaar, ja, om goed te zorgen. Of dat ze bij hun natuurlijke, bij hun biologische ouders zijn. Dus dat is één ding. Nou ja, mocht je wel meer willen werken, dan krijg je te maken met wachtlijsten in de kinderopvang, want er zijn personeelstekorten. Wij hebben ook voor onze jongste 12 maanden op de wachtlijst gestaan. Zo. Ja, en we hebben uiteindelijk wel een kinderdagverblijf kunnen regelen. Maar dat was niet in de buurt, dus we moesten iedere dag de snelweg over. En het heeft 1 jaar 9 maanden geduurd voordat we eentje, zeg maar, bij ons gewoon in de wijk hadden. Ja. Nou, dus dat is ook een ding. Nou ja, vervolgens, ik heb het dan wel thuis best goed geregeld, vind ik zelf. Maar dat geldt voor heel veel gezinnen niet. En dat is niet altijd onwil. Dat groeit soms ook zo. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. In Scandinavische landen is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat je als vader en moeder, als gezin, een jaar verlof krijgt. En dat de een dan de eerste 6 maanden kan opnemen en de ander de tweede helft van het jaar. Maar hier in Nederland, het is gelukkig nu wel uitgebreid. Maar het is eigenlijk zeker ook in vergelijking met andere Europese landen nog best wel karig. Dus vaders willen bijvoorbeeld wel zorgen, maar eigenlijk wordt ze die kans al vanaf het eerste moment ontnomen. En ze krijgen dan, voor degenen die dat wel willen opnemen, die krijgen 70% van het loon doorbetaald. Mijn man had bijvoorbeeld de mazzel dat zijn werkgever zei, wij betalen 100% door, maar dat doet zeker niet iedere werkgever. Dus wat het eigenlijk is geworden, dat ouderschapsverlof, of dat langere ouderschapsverlof, is gewoon een privilege geworden voor degene die het zich kunnen veroorloven of een inkomstendaling van 30% op de koop toe te nemen, of die een werkgever hebben die dat over de brug komt. Dus dat zijn gewoon een aantal dingen waardoor ik zeg, ja, ga dat eens eerst organiseren voordat je vrouwen gaat aanspreken op het feit dat ze meer uren moeten gaan werken. Ja, en zijn er ook echt vrouwen die jou tegenspreken? Van, nou, jij zegt dat ik dus nu meer uren moet gaan werken, maar ik wil wel liever huisvrouw zijn. En dat is wat mij betreft helemaal oké. Ik ben de laatste die gaat oproepen dat je meer uren moet werken. Dat is een oproep van de overheid. Ja, want jij hebt de overheid in een LinkedIn-post heb jij eigenlijk bekritiseerd. Zeker. Zij vonden vorig jaar, we hebben nu eenmaal te maken met personeelstekort. Ik bedoel, dat is een feit. Ik bedoel, daar heb ik ook als ouder last van gehad. Ja. En nog steeds op het kinderdagverblijf. Ik kreeg toevallig vandaag weer een mailtje van, je zoon is naar een andere groep geplaatst vanwege de bezetting. Dus we herkennen allemaal die personeelstekorten. En ik begrijp dat ze moeten opgelost worden. Alleen de overheid bedacht vervolgens een campagne. En die heette, wil je meer werken, laat het merken. Waarin enkel en alleen vrouwen werden opgeroepen om meer te werken. En dan denk ik, ja, overheid, volgens mij zijn er nog heel veel knoppen waar je aan kan draaien voordat je alleen die vrouwen gaat aanspreken. En wat zijn die knoppen? Nou ja, dus bijvoorbeeld ons fiscale stelsel, het belastingstelsel. Denk ik ook dat ouderschapsverlof. Want ja, ik kan wel heel makkelijk roepen, die wachtlijsten in het kinderdagverblijf, op het kinderdagverblijf moeten worden weggewerkt. Maar ik zie ook, er is geen personeel. Maar wat als je nou ruimer ouderschapsverlof biedt? Dan kunnen al die ouders het eerste jaar thuis zijn met hun kind. Dan heb je dus ook het eerste jaar minder personeel nodig op zo'n kinderdagverblijf. En los je op die manier ook de tekorten op. Dus het vraagt ook wel echt om... Nou ja, ik denk dat we ook een beetje af moeten van dat maandag tot en met vrijdag, 9 tot 5. En dat we altijd maar door moeten buffelen. Volgens mij vragen deze personeelstekorten om out of the box denken. En dat zie ik niet bij de overheid. Het is vooral van, laat die vrouwen het maar oplossen. En volgens jou doen die vrouwen het ook dus nooit goed? Nee, want als je fulltime wil werken, dan ben je in de ogen van velen een slechte moeder. Als je parttime wil werken, dan ben je een deeltijdprinses. Alsof we de hele dag op onze yogamat zitten kopjes koffie te drinken. En als je niet werkt, ben je tegenwoordig een treadwife. Dat is uit Amerika komen overwaaien. En daar wordt ook heel negatief over gedaan. En ik vind dat hoeveel uren je werkt... Ik vind wel dat je economisch zelfstandig moet zijn. Maar ik vind dat je hoeveel uren je werkt... is echt wel een keuze die je zelf moet maken. Die je in goed overleg met je partner moet maken. En ik vind niet dat een overheid daarover moet gaan... zonder dat ze vervolgens de juiste randvoorwaarden regelen. Ja. Op... Social media zijn er natuurlijk mensen die hebben gereageerd op jou, op LinkedIn vooral. Moet ik er even een paar bij pakken? Dat is goed, ik ben benieuwd. Waardeer onbetaald werk in euro's. En betaal de kinderopvang uit de zak van voltijd CEO's van multinationals en derivatenhandelaren. Er zijn ook vrouwen en mannen die dit alleen doen met baan erbij. Laten we die ook niet vergeten. Enige wat ik mij serieus afvraag na het lezen van dit verhaal. Hoe komt het dat jij zo gedetailleerd mijn week weet te omschrijven? Dat paasontbijt en hockey is spot on. Compliment. Ik mis in alle discussies over dit onderwerp het belang van het kind. Welk belang heeft het kind dat ouders beide veel werken? Hoe gaat zich dat vertalen op de langere termijn? Waar is het gezin als hoeksteen van de maatschappij gebleven? Ha, ondanks het seksistische van je omgedraaide campagne, vind ik het een werelds idee. Hashtag Amy Jane Gielen. Ja, de ChatGPT AI stem heeft het voor ons keurig voorgelezen. In hoeverre verdiep jij je in de reacties op social media? Want je bent juist actief op social media. LinkedIn is vooral, denk ik, echt een domein waar jij je regelmatig op uitlaat. Lees je alle reacties ben jij een type die dan ook echt reageert? Ik lees alles en in beginsel probeer ik altijd te reageren. En op veel van deze opmerkingen heb ik inderdaad gereageerd. Maar veel van mijn posts hebben nog wel eens een handje van om viral te gaan. En een aantal van deze posts zijn echt zo idioot viral gegaan. Alleen al één post met 1,2 miljoen views. Ja, en daar staan. Weet je nog welke dat was? Dat was de tweede volgens mij, of de derde, lieve overheid in ieder geval. Het is een reeks van 5, waar ik ook die prijs voor gewonnen heb. Ja, die prijs daar heb je in de wacht gesleept inderdaad. Ja, en ja, dan wordt het wel heel lastig. Dus dan lukt het me soms niet meer dan duimpje omhoog of een hartje. Maar in beginsel probeer ik altijd echt wel ook inhoudelijk op mensen te reageren. Ja. Ik zie hier een reactie waarvan ik denk, oké, wat heb jij hierover te zeggen? Het gaat over, wat heeft het kind eraan als er beide ouders fulltime werken? Ik bedoel, heeft het kind er wat aan? Gaat het kind erop achteruit? Hoe zit het met de opvoeding? Want het is echt een lastige kwestie. Ja. Want je zit met opvoeding, maar je zit ook met beide fulltimers. Wat voor baat heeft het bij het kind? Dit vond ik een hele terechte opmerking. En het leuke is, de comments van mensen inspireren mij vaak ook weer tot een volgende post. Mm-hmm. Dus ik had die allereerste post aan mijn man geschreven. En daaronder kwamen dus dit soort reacties. En toen heb ik een tweede post geschreven, waarin ik ook precies deze vragen heb gesteld. Weet je, is de vijfdaagse werkweek wel de heilige graal? En wat voor samenleving willen we voor onze kinderen? Is dat een samenleving waarbij ze 5 dagen in de week bij de opvang worden geparkeerd en we ze heel misschien nog even bij het avondeten zien? Maar je kan tegenwoordig ook warm eten bij het kinderdagverblijf. Maar dan is het van, nou ja, hoi, ik haal je op en dan weer naar bed en de volgende dag doen we de hele riedel weer van voren af aan. Dat is niet in ieder geval een opvoeding die ik voor mijn kinderen wil. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat ik enorm veel privilege heb om het niet zo te hoeven doen. Want er waren ook hele terechte opmerkingen. Ja, er zijn gewoon eenoudergezinnen. Soms heb je gewoon geen andere keus dan 5 dagen werken. Maar zeker in het eerste levensjaar, als jouw vraag is van ja, wat doet dat met kinderen? Het wordt in Nederland eigenlijk niet zoveel gezegd. En ik heb het idee dat we het ook met z'n allen geheim moeten houden. Maar de kinderopvang is in het eerste levensjaar bewezen, wetenschappelijk bewezen, schadelijk voor het kind. Ja. Zeker voor hoogopgeleide ouders is gebleken, onder andere uit een studie in Italië, dat voor iedere maand dat je het kind voor het eerste levensjaar naar het kinderdagverblijf stuurt, gaat het IQ gewoon omlaag. En dan denk ik, en dan zitten we met z'n allen, zijn we bezig met baby Mozart en we doen alles om te zorgen, dan ja, biologisch eten terwijl we zwanger zijn en we proberen alles perfect te doen. Maar dan is het kinderdagverblijf in het eerste jaar is wel eigenlijk problematisch. En we zien dat kinderen, baby's, veel te veel stresshormonen aanmaken. Omdat, en dat begrijp ik oprecht. Ja, volgens mij 3 leidsters op 12 kinderen. Ja, als er een aantal tegelijk huilen. Ik bedoel, je kan maar 1 baby en soms 2 tegelijk vastpakken. Ja, ik ben sinds afgelopen donderdag vader geworden. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel van mijn eerste kind. En ik heb de slapeloze nachten al een beetje achter de rug. Ik heb er een ritme in gevonden. Maar ik ben wel blij dat je zegt waar ik natuurlijk al een tijdje ervan overtuigd was dat een kinderdagblijf of een crash eigenlijk niet altijd de beste is voor, of het beste is voor je kind. In ieder geval niet in het eerste levensjaar. Niet in het eerste levensjaar, ja. Dus ik deel eigenlijk ook wel die mening, alhoewel ik als presentator niet echt een mening mag uiten. Maar in ieder geval, die steek ik ook even in mijn zak. En als ik daar nog heel even op mag aanvullen, als we het dan hebben over fixed systeem, deze wetenschappelijke kennis, ik bedoel, het ministerie is ook op de hoogte. En dan denk ik, waarom dan niet, net als in Scandinavië, het bieden van ouderschapsverlof, zodat jij er ook het eerste jaar voor je kind kan zijn en gewoon 100% wordt doorbetaald. Ja. Jouw partner net zo goed. In plaats van, ik vind ook niet dat ik val ook zeker niet individuele ouders af die het doen. Kijk, wij hadden dus nogmaals het privilege om het anders te organiseren, maar ik snap dat heel veel andere gezinnen dat niet hebben. Je stelde een terechte vraag waar ik het antwoord nog niet van heb gehoord, namelijk is die 5-daagse werkweek echt wel het meest efficiënte en kwalitatief om nog steeds aan te houden? Heb je daar een antwoord op? De wetenschap zegt dat het niet effectief is. Het is nog een concept of een construct wat stamt uit de industriële revolutie. En we weten gewoon uit allerlei onderzoeken dat mensen gewoon niet in staat zijn om 40 uur per week productief te zijn. En we zien dat op het moment dat je dus die werkweek terugschroeft, maar wel de gewoon nog blijft doorbetalen. Daar lopen nu ook allerlei experimenten op, ook in Nederland. Veel minder burn-outs, meer gendergelijkheid, omdat bijvoorbeeld dan ook mannen, die maken dan vaak toch die 40-urige werkweek, die kunnen dan bijvoorbeeld ook meer thuis helpen. Ja. Dus het lijkt eigenlijk alleen maar voordelen te hebben. En hoeveel uren werk jij zelf? Dat verschilt een beetje. Want kijk, ik ben ondernemer, dus ik zei het toen straks ook al van ja, ik heb ook veel werk bijvoorbeeld 's avonds als als mijn kinderen op bed liggen, dan haal ik ook werk in. Dus ik heb soort van het leven of het werkritme van een parttimer in de zin van dat ik op het schoolplein sta, dat ik ook gewoon een vaste tussen aanhalingstekens vrije dag heb, want dan zorg ik voor mijn jongste van 3. Maar ik haal ook wel heel veel werk 's avonds in en in het weekend op het moment dat de jongste slaapt. Dus ik denk stiekem dat ik misschien ook wel aan een fulltime werkweek kom. Ja. De publieksprijs die je hebt gewonnen, de Carla Adsema Soroptimist. Ja, echt een mond vol. Ja, publieksprijs. Ja, publieksprijs. Ja. Die heb je gewonnen met je LinkedIn-activisme. Ja. Wat heeft deze prijs voor jou betekend en wat heeft het allemaal voor je gebracht? Nou, wat het betekend heeft, in de eerste plaats, ongelooflijk gaaf dat ruim 2000 mensen op mij gestemd hebben. Ze hebben zelfs even de stemsite platgelegd. Zo. Dus daar was ik wel echt diep van onder de indruk. Maar dat zegt ook iets over hoeveel mensen achter mijn boodschap staan. En het is natuurlijk eigenlijk de ultieme vorm van erkenning. Dus dat is heel erg fijn. En misschien wat platter, maar er hangt ook gewoon €5000 aan. En jij zei toen straks al van je schrijft een boek. Ja, ook dat is weer iets wat ik met name in mijn vrije tijd doe. Dus het is heel fijn dat ik nu gewoon als ondernemer een kruis in mijn agenda kan zetten. En dat ik dan gewoon kan zeggen van ja, dan ga ik deze maand dus niet op acquisitiepad. En ik kan gewoon ongestoord aan mijn boek schrijven. Ja. Heb je verdiend. Ja. Dank je. We gaan even terug naar je jeugd. Ja. Want je bent half Nederlands, half Brits. Ja. Of misschien kunnen we het interpreteren als een dubbelbloedje of een half bloedje. Ja. Ik weet niet wat jij aanhoudt. Ja. In het verleden was ik officieel een allochtoon. En zo werd ik ook op de basisschool gezien. Ik was een 2-punt-leerling waarvoor je ook extra geld kreeg en zo. Een 2-punt-leerling? Ja, je had 1-punt-leerlingen. Dat waren gewoon zeg maar de normale tussen aanhalingstekens, maar Nederlandse kinderen. De kinderen die de Nederlandse taal beheersten. Ja. En uit mijn klas, Mohammed, Nadia en Yesrin en ik waren dan zeg maar 2-punt-kinderen. En daar kwam dan extra financiering mee. En dat kwam omdat jij toen nog niet de Nederlandse taal sprak. Je sprak alleen Brits. Ja, klopt. Oké. We gaan even terug naar jouw jeugd. Ja. Ja, dit klinkt heel vrolijk. Zeker. Ik roep meteen ook allerlei beelden weer op. Oh ja? Ja. Deel die beelden eens even met me. Wat zie je voor je? Laat ik me even lekker afspelen op de achtergrond. Een Star Trek. Ik weet niet of het Star Trek of die andere is die je hebt. Maar dat je zo'n van papier-mâché, dat ze je gingen leren hoe je dat kon maken. Oh. Het is namelijk het deuntje van Blue Peter. En dat keek ik altijd op de BBC. En ja, het is een soort combinatie van jeugdjournaal, klokhuis, maar misschien ook wel een soort beetje telekids-achtig. Ze gingen ook bijvoorbeeld leren hoe je iets kon knutselen of hoe je iets kon bakken. En ik weet nog wel dat Star Trek of Star Wars ding, dat was zo populair. Dat hebben ze gewoon meerdere keren uitgezonden, want er zoveel brieven werden ingezonden. Want toen hadden we natuurlijk nog geen YouTube en DVD's en de mogelijkheid om het programma op te nemen. Ja, hooguit met zo'n videorecorder. Dus dan schreef je nog een brief naar het programma of ze nog alsjeblieft dat nog een keer wilden uitzenden. Als je dit deelt met jouw kinderen. Zo van, dit is hoe mama het vroeger deed. Ja. Kijken ze je aan met extreem grote open ogen van wow, wat is dat nou? Ja, nee, dan voel ik me altijd heel oud. Oh, ja. Trouwens, dit programma is het langslopende televisieprogramma ter wereld en werd uitgezonden sinds 1958. Langslopende kinder-tv-programma. Ja, ik weet dat mijn moeder, die dus toen in Engeland opgroeide, dit is ook echt het programma waar zij mee is opgegroeid. Dus het is bijna een soort generatie ding. En zou je dit nog aan je kinderen willen laten zien? Goeie vraag. Want door jullie vraag van een deuntje uit je jeugd, dacht ik van, oh ja, dat is wel iets wat heel erg past. Ik wilde heel graag de BBC aan ze laten zien, maar op het tv-netwerk wat wij hebben, kan je niet die kinderprogramma's laten zien. Dus dan ben je meer afhankelijk van YouTube. En misschien zijn de programma's geüpload op YouTube en dan kun je het geluidje dat we nu hebben laten horen is ook ergens vandaan gekomen. Ja, dus nee. Dus ik denk dat het nog ergens te vinden is. Want ik ging hem voor jullie terugzoeken en ik hoorde mijn dochter vanuit de woonkamer. Mam, wat ben jij nou aan het doen? Mam is even terug naar haar jeugd aan het gaan. Want dit programma, bekeek je dat in Nederland of in Nederland? In Nederland, ja. Oké, goed. We hebben je gevraagd om ook een plaat met ons te delen. Ja. Dat is een nummer waarin toch wel wordt gedacht aan een periode waarin het even wankelde. Mm-hmm. Het ging niet helemaal lekker. Het liep een beetje stroef. Je hebt gekozen voor dit nummer van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Yes. En waarom dit nummer? En hoe heet het nummer? Het heet Ain't No Mountain High Enough. Mooie plaat. Ik denk dat de eerste keer dat ik het gehoord heb is in een film met Julia Roberts en Susan Sarandon. Eind jaren 90 in de bioscoop. En volgens mij ben ik daar met mijn moeder en mijn zusje naartoe geweest. En we hadden allemaal... Mijn moeder had voor iedereen één zakdoekje. Toevallig nog ergens verstopt in haar jashakken. Maar het was echt een tranentrekker van heb ik jou daar. Susan Sarandon krijgt in de film kanker. En Julia Roberts speelt de stiefmoeder van het gezin. En nou ja, er is enorm veel strijd, haat en nijd. En uiteindelijk komen ze tot elkaar en staan ze dan met z'n allen dat nummer te zingen. Dus dat was soort van mijn eerste aanraking met Motown überhaupt. Mm-hmm. Ik vond het echt een prachtig nummer. Ja, een hele verdrietige film. Maar toen bleken wij dus nog thuis een Motown-cd te hebben liggen. Dat is ook iets, ja, we hebben thuis verder geen cd's meer, ja. Maar toen wel. En dus zo kwam ik eigenlijk in aanraking met Motown. Dus ik vond het gewoon hele mooie muziek. Ik vond het ook leuk om daar op te dansen. Maar in 2003 werd ik, nadat ik eigenlijk al 2 jaar heel erg ziek was en niet wist wat ik had. Een paar jaar later, 2007, werd ik gediagnosticeerd met ziekte van Crohn. Ja. Dat is een chronische darmziekte. En toen werd ik ook opgenomen in het ziekenhuis. En nou ja, toen stond mijn wereldbeeld echt wel even op zijn kop. Want ik was 22 jaar. En ik zat echt in de laatste maanden van mijn studie politicologie. En ik had echt zo'n soort wereldverbeteraar idee. En nou ja, hier kom ik, zeg maar. Nu ben ik klaar om 40 jaar lang die arbeidsmarkt op te gaan. En dan krijg je dus die chronische ziekte. En het is echt wel even zoeken geweest naar de juiste heftige medicijncocktail om dat onder controle te krijgen. En dan staat je wereldbeeld gewoon echt wel even op zijn kop. En ik werd op dat moment voor mijn gevoel ook door bijvoorbeeld een bedrijfsarts en mensen om me heen. Ik werd een beetje gereduceerd tot die ziekte. Mm. En dan is het, ja, ik zeg nu, ik heb de ziekte van Crohn. Maar toen voelde dat als heel erg als ik ben de ziekte van Crohn. Ja, heftig. En dit nummer doet jou dus denken aan die periode. Ja, maar ook op een soort van vrolijke manier. Omdat ja, dansen is ook echt wel een passie. Dat ik dat. Ik kan hier ook heel veel vrolijkheid en hoop uit. Ja, dat wilde ik je net vragen. Is dat nog? Ja, wat haal je dus nu uit dit nummer als we hem zo meteen gaan beluisteren? Ja, nou eigenlijk ja, dat vrolijkheid en hoop. Want ik ga dan terugdenken aan. Bijvoorbeeld in die film staan ze daar ook met hun haarborstels als microfoon. Staan ze daar echt helemaal los te gaan. En eigenlijk deed ik precies hetzelfde in de woonkamer. Dus het is gewoon ook wel een hele positieve herinnering. Ja. Maar die tekst. Het is eigenlijk misschien meer een soort. Ja, het gaat meer over onvoorwaardelijke liefde. Maar het gaat eigenlijk voor mij ook wel even. Ja, van nou ja, ain't no mountain high enough. Het maakt niet uit hoe hoog die berg is. Ik ga hem beklimmen. Je gaat hem beklimmen, ja. en je gaat hem trotseren, ja. En je gaat eroverheen. Ja. Zometeen gaan we het hebben over je boek waar je mee bezig bent. Ja. Daar wil ik alles over weten. En we hebben ook nog een aantal vragen waarmee we jou proberen te ontregelen. Oké. Dat wordt spannend. Ja. Nu eerst even muziek. Ain't No Mountain High Enough van Marvin Gaye. Listen, baby. Ain't no mountain high. Ain't no valley low. Ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are. No matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Cause baby, keep me from getting to you, babe. Oh, no. Je hoorde net Ain't No Mountain High van Marvin Gaye. Dit nummer is wel echt een heel fijn nummer. Zeker. Echt een supermooi nummer. Ik betrap mezelf erop dat ik dit nummer te weinig hoor. En dit nummer associeer ik toch wel vaak met talentenjachten ook. Oké. Okay. Heb jij dat ook? Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel heel benieuwd naar jouw uitleg. Want misschien. Nou, dit nummer op het moment dat je naar vroeger, als je naar Idols keek of The Voice of Holland of andere talentenjachten waarbij het zwaar overgecommercieeld op televisie komt, is dit een nummer dat wel vaak wordt uitgekozen door iemand die auditie komt doen en dit nummer probeert te zingen, omdat het gewoon heel veel toonhoogte heeft, heel veel verschillende elementen en. En dat is mijn associatie eigenlijk met dit nummer. Oh, wat grappig. Ja, nou ja, zo heeft iedereen een eigen associatie precies. Met dit nummer. Maar ja. Dat, ik heb in mijn hoofd vooral Beyoncé en zo zitten bij talentjachten. Maar nooit dit nummer. Ain't No Sunshine is ook zo'n nummer. Oh ja, zeker. Ja. Ain't No Sunshine, ja. Ik zei het net al, je bent bezig met je boek. Ja. Fix het systeem. En niet de vrouw. Precies. Wat voor boek gaat het worden? Ja, de titel verklapt het eigenlijk al een klein beetje. Maar met name een boek die eigenlijk de ongelijkwaardigheid en ongelijkheid in onze samenleving blootlegt. Het borduurt een beetje voort op mijn columns. Dus je kan humor verwachten, je kan scherpte verwachten. Maar ik merkte ook dat het wel heel erg lastig is om alles. Want ik schrijf eigenlijk iedere week een column. Je hebt maximaal 300. Waar schrijf je dat? Op LinkedIn. Op LinkedIn, oké. Okay. Ja. En waar kunnen we dat trouwens terugzien en volgen? Als je op LinkedIn mijn naam intikt, Amy Jane Gielen, dan heb je me zo te pakken. Sterker nog, als je mijn naam in Google intikt, volgens mij als je al Amy intikt, dan zegt hij al automatisch Amy Jane. Nice. Dat heb je goed geregeld. Ja, oké. Okay. Ja. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in de columns, ja, ik zou zeggen, zoek het gewoon even op. Maar het boek is dus een beetje een verlengstuk van de columns waar je al bekend mee bent. Ja. En in eerste instantie gingen die columns natuurlijk alleen over soort van de verdeling werk en zorg en alle systemische barrières die daar een rol in spelen. Maar er is natuurlijk ook veel meer. We hebben bijvoorbeeld een gezondheidskloof. De gezondheidskloof, met name het hele medische sector is ingericht op het mannenlichaam. En dat kost ons 7,5 miljard euro in Europa. Hou op. Ja. Omdat er zoveel klachten van vrouwen onbegrepen zijn. Dat ook echt misdiagnoses. 54% van de hartinfarcten van vrouwen wordt gemist. Zo. Omdat de klachten van een hartinfarct bij een man is, zeg maar, dat is echt de klassieke uitstraling naar de arm, uitstraling naar de kaak. Bij vrouwen is het bijvoorbeeld in de rug en is het meer buikpijn. Dit hoor ik nu eigenlijk gewoon voor het eerst ook. Nou, en dat bedoel ik dus. Ja. Ja. Ik dacht dat de uitstraling bij de mannen even gelijk is als bij de vrouwen. Maar nee. Dat is dus niet het geval. Nee. Dus heel veel ziektes, klachten, symptomen uiten zich bij vrouwen op een andere manier dan mannen. Maar daar is in het verleden nooit onderzoek naar gedaan. Omdat dat vrouwenlichaam eigenlijk maar als iets vervelends werd gezien. Want wij hebben te maken met schommelende hormonen. Mm-hmm. Bij mannen is dat eigenlijk gewoon heel stabiel. Maar wij vanwege onze menstruele cyclus, dat schommelt. En dan was het veel handiger om vrouwen gewoon weg te laten uit het onderzoek. Want dan konden we die onderzoeksresultaten niet beïnvloeden. Maar het gevolg is dus dat er heel veel wordt gemist. Hetzelfde geldt met bijvoorbeeld zoiets als endometriose. Dat duurt 10 jaar gemiddeld voordat dat bij een vrouw wordt vastgesteld. En zo zijn er. En wat is dat, endometriose? Ja, dus dat is zeg maar dat je verklevingen hebt in onder andere je baarmoeder, maar het kan ook bij je eierstokken en zelfs bij je darmen zitten. Maar het betekent dat je eigenlijk vooral heel veel pijn hebt. En met name ook bij je menstruatie. En wat verkleeft dan? Dat is een hele goede. Ik weet bijvoorbeeld dat orgaanvet ook heel erg verkleefd is. Maar zou dat hetzelfde kunnen zijn? Of? Daar moet ik je het antwoord een beetje op schuldig blijven, vrees ik. Want maar het doet gewoon heel veel pijn. Ja. En dan ga je dus naar de huisarts. Ja. En dan is het eigenlijk dat je gewoon niet zo moet zeuren. Ja. En die menstruatie. En een paracetamol dat je gewoon moet innemen. En dat hoort. Ja. En bij mannen zou dat natuurlijk anders zijn. Ja. Zeg ik even natuurlijk. Ja. Maar dat is helaas hoe het systeem in elkaar zit. En daarom moet het systeem anders en niet de vrouw. Precies. Ik zei net, we gaan naar wat ontregelvragen. Vragen die ik zelf niet heb verzonnen. We hebben ChatGPT gevraagd om vragen te bedenken op basis van jouw schrijfstijl. Op basis van jouw tekstinhoudelijkheid natuurlijk. Ja. En ik vond deze wel interessant om mee te beginnen. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Hoe denk je dat technologische vooruitgang de verdeling van werk- en zorgtaken in de toekomst zal beïnvloeden? Ja. Oh, die is wel heel erg in het lijntje ook van ChatGPT. Ja, precies. Ja, die denkt ook een klein beetje aan zichzelf. Ja. Van, heb ik later nog wel werk? Nou, die technologische vooruitgang. Ik had het natuurlijk toen straks over die industriële revolutie en dat wij onze 40-urige werkweek nog eigenlijk daaraan te danken hebben en dat die dan nog uit die tijd stamt. Ik kan mij zo voorstellen dat door technologische vooruitgang er op den duur voor bepaalde dingen juist minder mensen nodig zijn. Ik bedoel, we weten ook uit onderzoeken, we hebben straks nog veel meer zorgpersoneel nodig, maar andere dingen zullen veel meer geautomatiseerd kunnen. Dus in plaats van dat we dan in bepaalde sectoren personeelstekorten hebben, zouden we misschien dan juist personeelsoverschot hebben. Ja, en dan kunnen we misschien kijken naar een hele nieuwe herverdeling van werk en zorg. Binnen de zorgbranche zou dit wel iets positiefs zijn. Want er is daar echt een tekort aan personeel. Ja. Oké. We hebben wat leuks voor je. We hebben een verrassing voor je. Hou je van verrassingen trouwens? Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik ben een beetje een controlfreak. Oh, serieus? Ja. Nou, ik heb een verrassing voor je. En je mag eigenlijk tegelijkertijd reageren. Je mag gewoon lekker je eerste reactie uit. Daar ben ik wel geïnteresseerd naar. Je kijkt me echt aan van, wat gaat hier komen? Waar heeft die kale het over? Zullen we gewoon beginnen met je verrassing? Let's go. Ja, lieve Amy Jane, dit is Eline Leijten. Wat een eer en een feest om jou hier met dit berichtje te mogen verrassen. Een jaar geleden verraste jij namelijk heel Nederland met je geweldige LinkedIn-berichten, met jouw vlijmscherpe commentaar op de belachelijke overheidscampagne Wil je meer werken? Laat het merken. Dankzij jou en de gigantische bijval die je kreeg is die campagne godzijdank uit de lucht gehaald. Want het is na zo lang afgeven op vrouwen en hun zogenaamd kleine bijdrage aan onze economie een grote verademing om jouw stem zo luid en duidelijk in het publieke debat te horen. Waarin je eindelijk zo treffend de vinger op de zere plek legt. Ons systeem geeft vrouwen en mannen geen gelijke kansen. Dus fix het systeem en niet de vrouw. In dat kader ben ik ook heel blij dat je ambassadeur bent van de petitie 21ste eeuws verlof voor gendergelijk beter betaald ouderschapsverlof naar Fins model. En die petitie is nog steeds te tekenen. Amy Jane, van harte met deze mooie en welverdiende prijs. Het is een groot cadeau voor Nederland dat jij je talent zo wil aanwenden ten behoeve van ons allemaal. Want bij gendergelijkheid zijn we natuurlijk allemaal gebaat. Ik bewonder jouw scherpe pen, je moed, je volharding, je strijdbaarheid, je humor en onze vriendschap in het werken aan gendergelijkheid in Nederland. Dank voor wie jij bent. En ik hoop dat er toch een dag komt waarop we op je kunnen stemmen. Cheers op jou. Nou, daar ben ik eigenlijk even wel een beetje stil van. Wat een ongelooflijk leuk en lief bericht. Nou, wie hebben we geluisterd? Ja, naar Eline Leijten. En ik ben extra blij dat ik de petitie van het 21ste eeuwse verlof al had genoemd. Daar zal zij blij mee zijn. Maar zij heeft dat opgericht om te zorgen dat mannen en vrouwen gelijk, onder andere gelijk verlof krijgen en dat dat ook 100% wordt doorbetaald. En zij heeft mij naar aanleiding van die columns gevraagd of ik een van de ambassadeurs van die petitie wilde worden. Dus mooi. Op die manier ken ik Eline. Ja, je hebt ook echt aandachtig geluisterd en je werd er ook een beetje emotioneel van. Ja, klopt. Ja, ik bedoel, dit is gewoon een soort lofzang. Hoe vaak krijg je dat nou op deze manier? Ja, precies. En ik krijg al heel vaak ook in LinkedIn, in de comments, mensen die dit soort dingen schrijven. Maar deze vind ik wel echt heel erg mooi. Jullie pleiten ook voor verlof na een miskraam, een doodgeboorte voor 24 weken zwangerschap. Ja. Hoeveel is het nu eigenlijk? Weet je dat toevallig? Dat durf ik even niet te zeggen. Maar het is in ieder geval veel minder dan 24. Ja, zeker. Hoe wordt hier naar gekeken wanneer jullie hiervoor pleiten? Hoe wordt er gereageerd door de mensen die het systeem zouden moeten veranderen? Hangt er vanaf welke politieke kleur ze hebben. Mm-hmm. Wat echt heel mooi is om te zien. We hebben natuurlijk net verkiezingen gehad. Dus er moesten hals over kop verkiezingsprogramma's geschreven worden. En dan zie je dat met name de partijen ter linkerzijde van het politieke spectrum eigenlijk één op één alle punten uit de petitie hebben overgenomen. Mooi. Dus dat is echt winst. En tegelijkertijd, de verkiezingen zijn met name gewonnen door rechtse partijen. Die zijn momenteel ook een kabinet aan het vormen. En die hadden, sommige partijen hadden gewoon niet eens iets over gendergelijkheid in hun programma staan. Ja. Tot voor kort had bijvoorbeeld Nieuw Sociaal Contract had niet eens een woordvoerder op emancipatie. Dus ja, we zijn er nog niet. We hebben heel veel stappen gezet en we hebben zeker dus ook wat bereikt. Maar juist met de partijen die het nu met elkaar moeten gaan doen voor ons land, hebben we nog echt wel een slag te winnen. Eline Leijten eindigde haar voice note met: we hopen dat we ooit een keer op jou mogen stemmen. Ja. Gaan we dat een keer kunnen doen? Ik zeg nooit nooit, maar ik ben wel een zwevende kiezer. Ik heb nog nooit een politieke partij gevonden waarvan ik denk van, oh, maar daar voel ik me echt thuis. Daar kan ik echt gewoon volledig alle standpunten onderschrijven. En nou ja, dat heb je dan misschien ook wel gemerkt op LinkedIn. Ik heb echt wel een eigen mening. En die steek ik ook niet onder stoelen of banken. En in de politiek krijg je dan ook te maken met concepten als fractiediscipline. Dus ja, de hoge baas, de fractievoorzitter, beslist A. Terwijl ik bijvoorbeeld vanuit alle onderzoeken die er zijn, of nou ja, denk van ja, maar dat werkt niet, dat is niet effectief. Ja, en dat ik daar dan me achter moet gaan scharen, dat zou ik heel lastig vinden. Dus ik heb altijd geroepen, ik wil best de politiek in als ik met mijn eigen partij meer dan 75 zetels krijg. Ja, nee, kan. Dat kan. Ja. Ja. Ja, want dat is ook ons politieke landschap. We moeten altijd met twee, drie politieke partijen samen. Je wilt het gewoon helemaal lekker zelf. Ja, toch? Zelf dictator regelen. Amy. Ja. Ja, dictator Amy of Amy die het fixt. Ja, ja, precies. Dat klinkt wat beter. Dat klinkt zo wat ben beter. Ik het ook van plan. Maar ja, geen dictator. Je benoemde aan het begin ook dat Scandinavië het vooral goed heeft geregeld. Ja. Nederland die kijkt heel vaak af bij andere landen. Op basis van hoe zij dingen geregeld hebben. Zo kijken ze veel naar Duitsland, naar Scandinavië. En dan pikken ze de dingen eruit die bijvoorbeeld goed werken. Ook voor het Nederland. Voor het systeem in Nederland. Het systeem waar jij voor pleit, dat hebben ze nog niet één op één overgenomen, of niet eens voor de helft overgenomen. Terwijl het daar wel gewoon werkt, is het zo dat Nederland op dat gebied een ander soort land is dan de Scandinavische landen? Ja, wij zijn sowieso wat conservatiever. En als ik afga ook op de mensen, Nederlanders die momenteel werkzaam zijn in Scandinavië, die vaak reageren op mijn LinkedIn berichten, die Scandinavië echt een verademing vinden ten opzichte van Nederland, daar zeggen ze, we hebben hier gewoon een hele andere cultuur. Als je daar als vrouw bevalt, gaat gewoon eigenlijk die hele gemeenschap, maar dus ook de werkgemeenschap, zeg maar mensen op de werkvloer, gaan echt om zo'n vrouw heen staan. En meer van, nou ja, en hoe kunnen we jou zo goed mogelijk, jou en je kind en je partner zo goed mogelijk helpen. Ja. En die redeneren en bekijken het ook veel meer vanuit een kindperspectief en het belang ook van een kind en wat goed is voor de ontwikkeling van een kind. En ik merk dat bij ons in Nederland met name dat werkgeversperspectief de overhand heeft. Al die werkgevers, ja, VNO, NCW, de werkgeversorganisatie, die had dan laatst ook weer een artikel ingestuurd naar het NRC. Ja, want we hebben een arbeidspotentieel van 1,2 miljoen FTE te vervullen. En dat is dan de allerbelangrijkste taak van Nederland. En dan denk je, ja, allemaal prachtig. En dan moeten papa en mama moeten vooral allemaal 5 dagen werken. Ja, en die kinderen, dat zijn dan eigenlijk soort van vervelende wezens of zo, ja, waar we dan wat mee moeten doen. Ik vind dat er in Nederland heel erg op die manier naar kinderen gekeken wordt. En volgens mij aan het eind van vandaag, kinderen zijn onze toekomst. Ja. En kinderen gaan straks ook de AOW betalen van al die mensen die nu bijvoorbeeld op vrouwen afgeven die te weinig werken. Dus ik denk dat we wat, nou ja, trotser mogen zijn op kinderen en wat meer een gezinsvriendelijk klimaat kunnen creëren. Zowel vanuit de overheid als ook vanuit werkgevers. Amy, zoals je ziet heb ik hier een loslaatmuseum. Ja, het is hier zo, een beetje over het schermpje heen. Ja, daar. Daar zie je twee objecten. Die zijn achtergelaten door de gasten die Misha Blok de afgelopen weken heeft gehad. Jij mag iets uitkiezen en jij laat ook iets achter voor onze loslaatmuseum. Oké. We hebben hier twee spulletjes. We hebben een iPhone-kabel van Dennis Schouten. En we hebben de oorbellen van Frida Boeken. Ze is schrijver. Dan ga ik voor de iPhone-kabel. Daar kan je er nooit genoeg van hebben. En die van mij hangt serieus in de auto. Echt aan een zijde draadje. Dus gewoon eentje die het doet. Daar word ik oprecht heel blij van. Ik hoop dat Dennis Schouten een iPhone-kabel heeft achtergelaten die het doet. Ja. Dennis Schouten ken je van Pound, vroeger Roddelpraat nu. Ja. Heeft een boek uitgebracht. Misha Blok, mijn collega die ik nu vervang, want die nu even lekker op vakantie is. Mag ook wel even lekker uitrusten. Die heeft hem geïnterviewd. Super interessant, mocht je het gesprek niet hebben gehoord. Het gesprek is terug te vinden op Spotify of je podcast-app. Maar je mag hem pakken. Okay. De iPhone-kabel van Dennis Schouten gaat naar Amy. Nou, Dennis, je weet niet hoe blij je me hiermee maakt. Ja, die gaat meteen ingeplucht worden in de auto, precies. Hè? Ja. Oké, ik heb ook iets van jou. Ik krijg ook iets van jou, als het goed is, hè? Ja, klopt. En dat ga ik even voor jou uit mijn tas pakken. Trouwens, mensen, de oorbellen van Frida, die zijn gewoon nieuw. Die zijn nog gesealed en alles. Dus niet denk je dat, dat ze al gebruikt zijn. je mag hem presenteren. Wat ga jij hier bij mij achterlaten voor de gasten die ik de komende twee weken heb? Ik ga dit boek voor jou achterlaten. En dat is mijn proefschrift, maar uitgegeven als boek. En wel in het Engels, maar er zit een Nederlandse management samenvatting in. En het heet in het Engels Cutting Through Complexity, Evaluating Countering Violent Extremism. Nou, als jij dacht dat die Carla Absema zo'n optimistprijs een hele mond vol is, dan is dit het helemaal. Ik doe je niet na. Mag dat? Dat mag zeker. Maar wat heel veel mensen niet van mij weten is dat ik 15 jaar lang onderzoeker ben geweest. En dat ik heb gewerkt met name op het thema van radicalisering en van terrorisme. En ik ben gepromoveerd op de evaluatie van allerlei programma's en interventies. En met name ook de methodiek, hoe evalueer je dat soort programma's. Maar ik heb 2 jaar geleden... Nou, niet eens 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden... heb ik mijn onderzoekscarrière na 15 jaar in de wil gehangen. En ik vond dat wel een hele symbolische afsluiting door dan hier het boek, wat eigenlijk het summum was van mijn onderzoekscarrière. Want nou, hiermee heb ik mijn felbegeerde dokterstitel bemachtigd. En eigenlijk vlak daarna besloten om niet meer verder te gaan als onderzoeker. Toen dacht ik, nou, dat is dan wel een mooie om hier achter te laten. Wauw. Wat mooi, hier laat je het ook echt letterlijk en figuurlijk los. Ja. Nou, die mag je even aan mij overhandigen. Ik vind het altijd even fijn om als eerste dan de spullen aan te raken. Althans, ja, dat is goed. Want hoe het voelt en hoe het ruikt soms, dat zegt ook wel heel wat over de persoon zelf. Het is een nieuw boek, een gladde plastic kaft. Amy Jane Giele. Mooi. Hoeveel pagina's? Durf ik even niet uit mijn hoofd te zeggen. Best wel wat leesvoer. Dus als je een vakantie op de planning hebt staan, dan is dit boek eigenlijk best wel relaxed. Ja, ongeveer 230. Ja. Dit gaat ons Loslaatmuseum prachtiger maken. We gaan eindigen met De Liefde. En je hebt ook weer Voor de Liefde een mooi nummer achtergelaten hier. Ik vind je muzieksmaak echt heel fijn. Je mag hem even zelf aankondigen en het verhaal hierachter. En dan gaan we naar dit nummer luisteren. Ja, het nummer wat ik heb uitgekozen is Happy van Pharrell Williams. En misschien niet het eerste nummer wat je associeert met de liefde. Maar ik associeer hem wel met de liefde, omdat ik dit nummer heel vaak speel met mijn kinderen. Ik spreek heel veel in het openbaar. Ik help organisaties met het creëren van ijzersterke gewoontes die ze kunnen volhouden. Dus ik ben ook echt gecertificeerd als habit coach. Dus ik help mensen echt met het ontwerpen van ijzersterke gewoontes. En dat pas ik natuurlijk continu ook zelf in mijn eigen leven toe. En ik word soms knettergestoord van alle troep die wij in huis hebben. Zeker na zo'n aan het einde van de dag. Dus een van onze kleine gewoontes als gezin is, nadat wij de tafel hebben afgeruimd, drukken we op play van Happy van Pharrell Williams. En wij hebben speakers in de keuken, dus dan gaat hij gewoon streamen en dan even lekker die volumeknop om. En dan is de truc om zoveel mogelijk speelgoed en gewoon troep op te ruimen. Slim. Binnen dat liedje. Oh, ja. En het is, als ik dus dit nummer ook bijvoorbeeld in de auto, op de radio of iets anders hoor, dan zie ik dus met name ook mijn zoontje van 3 die zich gewoon helemaal staat te springen en te doen. Ik moet zeggen, die ruimt dan niet zoveel op. Zijn grote zus gelukkig wel. Maar voor mij zit, ja, dus dan denk ik meteen aan mijn kinderen. Nou, dat is dan sowieso al een en al liefde. En liefde zit hem voor mij ook in het plezier kunnen hebben met elkaar in de meest kneuterige, soms wel stomme dingen, zoals opruimen. Ik bedoel, als je daar een feestje van kan maken, dan is het een en al dan liefde. Is alles, ja, dan is alles wat daarboven hangt nog feestelijker. Precies. Ja. Wauw, heel tof hoe jij je kinderen weet te overtuigen om binnen 3 minuten en 52 seconden alle speelgoed op te ruimen. Precies, wat Duplo in een bak. Nice, goed. Amy, bedankt voor je gesprek. Ik heb er echt van genoten. Ik ben blij je beter te leren kennen. En het is nog nacht, rij voorzichtig naar huis. Zal ik zeker doen, met mijn iPhone-kabel. Met je nieuwe iPhone-kabel. Kijk even of hij het doet, of hij ook meteen je telefoon oplaadt. Ja. Daar is hij denk ik eigenlijk voor bedoeld, als je hem in de auto gebruikt. En u bedankt voor het luisteren naar Misha. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer, zodat je helemaal niets hoeft te missen. En laat even weten hoe je dit gesprek hebt ervaren. Wat vond jij van dit gesprek? Dat kan op Instagram of op LinkedIn. Ook ik zit op LinkedIn, Amy. Leuk. Dat kan je dan doen op LinkedIn. En zoek even mijn naam Redouan Aydwarg. En dan laat je even een berichtje achter. Maar nu, genoeg gepraat. We gaan blij zijn samen met Pharrell Williams. Happy. Bring me down. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.